طی چند روز لاله‌ای به شهروند افتخاری رومانی تبدیل شده است. هرگاه به جایی که حالا رسماً اردوگاه کولی‌ها شناخته می‌شود باز می‌گردد، پسران و دختران جوانی از او استقبال می‌کنند، دورش حلقه می‌زنند و از او می‌خواهند با آنها بازی کند یا از کیفش با آنها خوراکی بدهد. آنها می‌دانند او به خوراکی دسترسی دارد. او مقداری به آنها می‌دهد، اما توضیح می‌دهد که آنچرا که می‌تواند با خود بیاورد به بزرگترها می‌دهد تا بین کسانی که بیش از همه نیازمندش هستند تقسیم کنند. هر روز مردان بسیاری به او نزدیک می‌شوند و می‌پرسند خبری از سرنوشت آنها دارد یا نه. لالی اطمینان می‌دهد که هرچه بشنود به آنها منتقل خواهد کرد. او احساس می‌کند آنها شرایطشان را به بهترین نحوی که بتوانند خواهند پذیرفت. به آنها پیشنهاد می‌دهد که برای بچه‌ها نوعی مدرسه تشکیل دهند. حتی اگر نتوانند درسی به آنها بدهند، گفتن قصه هایی درباره خانهشان، خانوادهشان و فرهنگشان نیز کفایت خواهد کرد. لالی خوشحال است که آنها پیشنهادش را دنبال می کنند و شاد می شود که زنان مسن‌تر نقش معلم را به عهده گرفتند. او متوجه بارقه امیدی در آنها می شود که قبلا غایب بود. البته همیشه بازگشت او هر کلاسی را مختل می کند. در آن وضعیت کنارشان می نشیند، گوش می دهد و درباره مردم و فرهنگی بسیار متفاوت از خودش یاد می گیرد. او غالباً سؤالهایی می کند که زنان از پاسخ دادن به آنها خرسند می شوند و به این ترتیب به کودکانی که به نظر می رسد هنگام سؤال کردن لالی به موضوع علاقه‌مندتر می شوند آموزش بیشتری می دهند. به دلیل سپری کردن سراسر زندگیش در یک خانه به همراه خانوادهش، زندگی خانه به دوشی رومانی او را مسحور می کند. زندگی پر آسایش و آگاهی از جایگاهش در جهان، تحصیلات و تجارب زندگیش در مقایسه با سفرها و تقلاهای مردمی که حالا با او زندگی می کنند بسیار پیش پا افتاده و معمولی به نظر می رسد. بین آنها زنی هست که لالی توجه ویژه‌ای به او دارد. ظاهراً نه فرزندی دارد و نه خانواده‌ای. نه کسی با او گفتگو می‌کند و نه کسی مهری نشانش می‌دهد. او غالباً به مادری که بچه‌های زیادی دارد کمک می‌کند. به نظر می‌رسد 50 و اندی سال داشته باشد، گرچه لالی یاد گرفته است که مردان و زنان رومانیایی غالباً مسن‌تر از سن واقعی نشان می‌دهند. یک شب هر دوی آنها در خواباندن بچه ها کمک می کنند. لالی به دنبال زن بیرون می رود. لالی می گوید برای کمک امشب ازت ممنونم. زن لبخند کمرنگی به او می زند و روی ردیفی از آجرها می نشیند تا استراحت کند. از وقتی خودم بچه بودم همیشه بچه ها رو خوابوندم. می تونم با چشم بسته همین کار رو بکنم. لالی کنارش می نشیند. تردید ندارم. اما انگار خودت اینجا خانواده‌ای نداری ها؟ زن غمگین سر تکان می دهد. شوهر و پسرم از تیفوس مردن. حالا فقط من موندم. نادیا. خیلی متاسفم نادیا. دوست دارم درباره‌شون بدونم. اسم من لالیه. آن شب لالی و نادیا تا پاسی از شب با هم گپ می زنند. بیشتر لالی حرف میزند و نادیا ترجیح میدهد شنونده باشد. لالی از خانوادهش در اسلوواکی و از عشقش به گیتا برای او میگوید. کشف میکند که نادیا فقط 41 سال دارد. پسر 6 سالش 3 سال پیش مرده است، 2 روز قبل از پدرش. وقتی لالی نظر نادیا را میپرسد، در میابد که پاسخهای او شبیه پاسخهای مادرش است. آیا این چیزی است که لالی را به سوی نادیا می کشد؟ همین است که لالی می خواهد همون گونه که از گیتا حمایت می کند، از این زن نیز حمایت کند؟ عمیقاً دلتنگ خانه می شود. او نمی تواند ترسهایش از آینده را نادیده بگیرد. افکار تیره‌ای که همیشه آنها را در پس ذهنش نگه می دارد، درباره خانواده‌اش و امنیت آنها چون خوره‌ای بر جانش می افتد. اگر نتواند به آنها کمک کند، برای زنی که پیش روی اوست هر کاری خواهد کرد. چند روز بعد وقتی بر می گردد، پسر بسیار کوچکی تاتیکنان به سوی او می آید. لالی او را بلند می کند و در هوا می چرخوند. وزن پسر و بوی او لالی را به یاد برادرزاده های کوچکش می اندازد که یک سال پیش با آنها خداحافظی کرده بود. مغلوب احساس، لالی کودک را پایین می گذارد و شتابان به داخل می رود. برای اولین بار هیچ کدام از بچه ها دنبال او راه نمی افتند. چیزی به آنها می گوید که فاصلهشان را حفظ کنند. دراز کشیده روی تخت به آخرین باری که با خانوادهش بود فکر می کند. خداحافظی در ایستگاه قطاری که او را به پراگ می برد. مادرش در بستن چمدان کمکش کرده بود. بین پاک کردن اشک‌ها لباس‌هایی را بیرون می آورد و به جای آن کتاب‌هایی برای آرامش و یادآوری خانه در هر جایی که او سر در آورد می گذاشت. وقتی روی سکوی ایستاده بودند تا لالی سوار قطار شود، برای اولین بار اشک را در چشمان پدرش می بیند. او این اشک ها را از هر کسی توقع داشت، اما نه از پدر قوی و قابل اتکایش. از پنجره کوپه دید که برادر و خواهرش به پدرشان کمک می کنند که برگردد. مادرش تمام طول سکو را دوید. دستانش را دراز کرده بود، نومیدانه می کوشید پسر عزیزش را لمس کند. دو برادرزاده کوچکش بیخبر از دنیای در حال تغییرشان معصومانه کنار قطار می دویدند و با شیطنت آن را دنبال می کردند. چسبیده به چمدان پر از لباس ها و چند کتاب که اجازه داده بود مادرش برایش بسته‌بندی کند، لالی سرش را به پنجره تکیه داد و گریست. او چنان تحت تأثیر عواطف خانوادهش بود که متوجه نبود چه بر سر خودش آمده است. خود را برای اینکه گذاشته بود موقعیت بر او چیره شود سرزنش می کند و بیرون می آید و بچه ها را دنبال می کند. می گذارد آنها او را بگیرند و از سر کولش بالا بروند. وقتی خالکوب را دارید که به او بیاویزید، چه نیازی به درخت است؟ آن شب به گروهی از مردان که بیرون نشسته اند می پیوندد. آنها از خاطرات و داستانهای زندگی خانوادگی می گویند و شیفته تفاوت و شباهت بین فرهنگهایشان می شوند. با احساسات و عواطف روز که هنوز هم فروکش نکردند، لالی می گوید می دونید تو زندگی قبلی، یعنی قبل از اسارت، حتما کاری با شما نداشتم و احتمالا اگر می دیدم که به طرفم می آین رومو بر می گردوندم یا می رفتم اون طرف خیابون. چند لحظه سکوت حاکم می شود. یکی از مردان سکوت را می شکند. ای خالکوب، اون روزا ما هم کاری با تو نداشتیم. اول ما از خیابون رد می شدیم. صدای خنده پس از این حرف یکی از زنان را به بیرون می کشاند تا به آنها بگوید ساکت باشند. در غیر این صورت بچه ها را بیدار می کنند و بعد دچار دردسر می شوند. مردها به درون ساختمان عقب نشینی می کنند چون جور بدی سرزنش شدند. لالی میماند. انقدر خسته نیست که خوابش ببرد. حضور نادیا را احساس میکند و بر میگردد و او را میبیند که در آستانه در ایستاده است. لالی میگوید بیا اینجا. نادیا کنار او مینشیند. به شب خیره میشود. لالی نیم رخ او را بررسی میکند. زن کاملا زیباست. موهای تراشیده نشده قهوه‌ای‌اش روی شانه‌ها ریختند و در نسیم ملایمی که می‌وزد دور صورتش را می‌گیرند. برای همین مدام آنها را پشت گوش‌هایش می‌زند. حرکتی بسیار آشنا برای لالی. حرکتی که مادرش سراسر روز، هر روز، وقتی تاری از زیر کش سفت موهایش یا از زیر روسری که آنها را می‌پوشاند در می‌رفت انجام می‌داد. نادیا با آرامترین صدایی که لالی تا به حال شنیده است حرف می زند. او نجوا نمی کند. صدایش عاری از احساس است. چه در حال گفتن قصه های شاد از زمان بودن با خانوادهش باشد، چه در باره تراژدی آنجا بودن، آهنگ صدایش تغییر نمی کند. لالی می پرسد، اسمت به چه معناست؟ نادیا بر می خیزد. امید. به معنای امید. شب خیر. قبل از اینکه لالی بتواند پاسخی دهد، او رفته است.